تلی ملکر وی تل عقد فرشتی پمینا سوک چی تالن دا پاک دیم دا مدراسی پمینا سوک چی تالن دا پاک دیم دا مدراسی پمینا تلی ملکر وی تل عقد فرشتی پمینا سوک چی تالن دا پاک دیم دا مدراسی پمینا سوچی تالی دا پاک دن دا مدراس پمینا یو رحمت دا ذل جلال بوی زالان دا مدام او رحمت دا ذل جلال بوی زالان دا مدام لنورا ڈاکی باوی خولی ویسی پمینا سوچی تالی دا پاک دن دا مدراس پمینا تلی ملگر وی دلوخ دی فرشتی پمینا سوچی تالی دا پاک دن دا مدراس پمینا سوچی تالی دا پاک دن دا مدراس پمینا پرسپو قبا کی سر لڑی نازانی نخکاری پرسپو قبا کی سر لڑی نازانی نخکاری د حق د پارای رونا کلی تورش پی پمینا سوچی تالی دا پاک دن دا مدراس پمینا تلی ملگر وی دلوخ دی فرشتی پمینا سوچی تالی دا پاک دن دا مدراس پمینا سوچی تالی دا پاک دن دا مدراس پمینا د دین پاہی لکیش پا آوراز یا وکڑ پرزان د دین پاہی لکیش پا آوراز یا وکڑ پرزان درم پا علم بای ڈکی وی سینی پمینا سوچی تالوی دا پاک دن دا مدراس پمینا درم پا علم بای ڈکی وی سینی پمینا سوچی تالوی دا پاک دن دا مدراس پمینا تلی ملگر وی دا لوخ دا فرشتی پمینا سوچی تالی دا پاک دن دا مدراس پمینا سوچی تالی دا پاک دن دا مدراس پمینا چپولی دوسترگی نامڑی گی دا دی ظلمی چپولی دوسترگی نامڑی گی دا دی ظلمی شند زڑونو تا کھولاوی او مازی پمینا سوچی تالوی دا پاک دن دا مدراس پمینا شند زڑونو تا کھولاوی او مازی پمینا سوچی تالوی دا پاک دن دا مدراس پمینا تلی ملگر وی دا لوخ دا فرشتی پمینا سوچی تالوی دا پاک دن دا مدراس پمینا ربا دنیا کی مودم ولاری ودن دسی خلق ربا دنیا کی مودم ولاری ودن دسی خلق سوچی روزی دی دن لا پارا دا بغچی پمینا سوچی تالوی دا پاک دن دا مدراس پمینا سوچی روزی دی دن لا پارا دا بغچی پمینا سوچی تالوی دا پاک دن دا مدراس پمینا تلی ملگر وی دا لوخ دا فرشتی پمینا سوچی تالوی دا پاک دن دا مدراس پمینا سوچی تالوی دا پاک دن دا مدراس پمینا خدایا دنیا پری زر زاری نا او شام دار ساتے خدایا دنیا پری زر زاری نا او شام دار لارے خدایا دنیا پری زر زاری نا او شام دار لارے خدایا دنیا پری زر زاری نا او شاندار لاری خدایا دنیا پری زر زاری نا او شاندار لاری وینی چه هر لور تا مودم د قافل په مینا سوک چه تالو د پاک دین دو مدراسی په مینا لبی باما بسال آزار لقاتر سخا لبی باما بسال آزار لقاتر سخا